你有梦，这样梦 ，Oh baby， 莫那么，阿姑那问你能共事几啊？快马事几我阿姑。Hakuna mwingine kuona kwa macho yangu ni bebe ni bebe hani nishushe mabani ni gege ni gege mi kwa kutabani miyama ni kuita jina gani baby hani ama bu mwona mo miyama ni kuita jina gani mahabuba au lazizi au mwanamu mwanamu moyo ni ufunika never seen before hata unavyo nipa never seen before wengine kwa nini oh la la la la la I never seen before tuote mpaka kifo madunga embe kwa nini oh la la la la la kwenye joto ni bebe kwa baridi ni kumbate kwenye mvua ni kinge kama mwambuli ni bebe ni tupe kileleni nipe yote yote atabani miyama